przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 15 kwietnia, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Niekonstytucyjny jest przepis o pełnieniu obowiązków przez Rzecznika Praw Obywatelskich po upływie jego kadencji, orzekł Trybunał. Prezydent Andrzej Duda zainauguruje pracę Biura Polityki Międzynarodowej. Za chwilę relacja naszej reporterki. Stany Zjednoczone mają dziś ogłosić daleko idące sankcje wobec Rosji. Pełnienie obowiązków przez Rzecznika Praw Obywatelskich po upływie kadencji jest niezgodne z konstytucją, ogłosił Trybunał Konstytucyjny. Orzeczenie zapadło jednogłośnie. Kadencja Adama Bodnara skończyła się we wrześniu. Mimo trzykrotnych prób do tej pory nie wybrano jego następcy. Instytucje państwowe mogą kwestionować działania urzędującego rzecznika i podważać ich legalność, uzasadniał sędzia sprawozdawca Stanisław Piotrowicz. Umożliwienie jakiemukolwiek obywatelowi kwestionowania nie tylko kompetencji rzecznika do przystąpienia do danej sprawy, ale jego statusu jako rzecznika praw obywatelskich w szczególności, prowadzi również do naruszenia przez tenże przepis zasady bezpieczeństwa prawnego i zasady legalizmu. Adam Bodnar zapowiedział dalsze pełnienie obowiązków rzecznika w ciągu najbliższych miesięcy. Bo my tutaj dyskutujemy o instytucji, która jest nasza, jest instytucją nas, wszystkich nas, obywateli od ponad 30 lat. I wraz z moim biurem będę starał się w ciągu najbliższych miesięcy w sposób maksymalnie odpowiedzialny wykonywać zadania, tak żeby obywatele nie mieli poczucia, że pozostali bez Urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich. Rzecznika Praw Obywatelskich powołuje Sejm ze zgodą Senatu. Dziś wieczorem posłowie po raz kolejny będą głosować w sprawie jego wyboru. Trzecia fala epidemii oznaczała znaczny wzrost liczby pacjentów w szpitalach, mówił w Sejmie minister zdrowia. Przedstawiając posłom informacje na temat przebiegu pandemii w Polsce, Adam Niedzielski powiedział, że widać już pierwsze symptomy poprawy. Opracowano też zasady rehabilitacji osób, które chorowały. Będzie ona prowadzona stacjonarnie w specjalnych ośrodkach oraz ambulatoryjnie. Ta druga będzie miała powszechny charakter. Przygotowaliśmy rozwiązanie, które będzie dostępne dla każdego, który chorował i to w przeciągu roku od tego, jak zakończył leczenie. Wystarczy skierowanie od lekarza i wtedy w zależności oczywiście od oceny stanu zdrowia pacjenta będzie można wykonywać rehabilitację. W ciągu minionej doby stwierdzono w Polsce ponad 21 tysięcy nowych zakażeń. Z powodu COVID-19 od wczoraj zmarły 682 osoby, a wyzdrowiało prawie 9 tysięcy. Wykonano ponad 91 tysięcy testów na obecność koronawirusa. Za chwilę prezydent Andrzej Duda zainauguruje pracę Biura Polityki Międzynarodowej. Jednostka ta będzie wzorowana na Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Andrzej Duda powoła dziś szefa biura, także weźmie udział w pierwszym posiedzeniu kolegium. Łączymy się z Sylwią Białek, która jest przed Pałacem Prezydenckim. Sylwio, czym nowe biuro będzie się zajmować? Nowe biuro będzie doradzać prezydentowi i pomagać w prowadzeniu polityki międzynarodowej. Zakres współpracy obejmie kilka obszarów. Relacje z NATO, relacje atlantyckie, głównie na linii Warszawa-Waszyngton, współpracę w ramach inicjatywy Trójmorza, politykę wschodnią. Biuro będzie też zajmować się obecnością Polski na forach wielostronnych, takich jak na przykład ONZ. Prezydencki minister Krzysztof Szczerski, który uczestniczył w tworzeniu biura, powiedział, że ta jednostka nie zaczyna swojego funkcjonowania od nowej siedziby czy samochodów. Zaczyna skromnie, jeśli chodzi o wydatki. Natomiast z dużymi zadaniami, jeśli chodzi o tematy, powiedział minister. Uchwalona niedawno ustawa o służbie zagranicznej umożliwia delegowanie pracowników MSZ-u do Kancelarii Prezydenta. Mówiła Sylwia Białek, dziękujemy za relację. Ponad 100 wyroków za łamanie przepisów związanych z pandemią zapadło w Sądzie Rejonowym w Słupsku. Nikt się nie odwołał. Wymierzone kary wyniosły od 100 do 1000 zł. Trzy osoby uniewinniono. W kilku przypadkach obwinieni odwołali się od wyroków nakazowych, więc sprawa była nadal rozpatrywana w sądzie rejonowym. Tam zapadały wyroki. Jednak od takich nieprawomocnych jeszcze rozstrzygnięć w żadnym z ponad 100 przypadków nikt nie odwołał się do wyższej instancji, czyli Sądu Okręgowego w Słupsku. Tym samym wyroki się uprawomocniły. Wnioski o ukaranie osób łamiących obostrzenia nadal wpływają do sądów. Tylko w marcu policja w Słupsku ukarała mandatami około 1000 osób, a 68 spraw będzie badane przez sąd z powodu odmowy przyjęcia mandatu. Mówił Przemysław Woś z Radia Gdańsk. Za łamanie przepisów sanitarnych grozi do 5000 zł kary, a w postępowaniu administracyjnym nawet do 30 tysięcy. Trwa narodowy spis powszechny. Wszyscy dorośli mieszkańcy Polscy są zobowiązani w nim uczestniczyć. Na Podkarpaciu to 1 400 000 osób. Dyrektor Urzędu Statystycznego w Rzeszowie Marek Cierpiał-Wolan przypomina, że można skorzystać z różnych form. Według dziennika Wall Street Journal...

raj. Wilży twoje wargi, uwolni kąciki ust, gdy przyłożysz je do szklanki. I czarną kawę z nimi w płyn, kiedy dni skute lodem, a kiedy z nieba poleje się żar, poczęstuje chłodem. I taką wodą być, a nie to, co żałośnie całą noc w gardle pali ogniem. Wczoraj, wczoraj nie liczy się, bo wczoraj minut po godzinie 12 do 13 u nas w naszym kulturalnym spotkaniu, bardzo filmowo, między innymi o nowej sekcji majowego festiwalu Dogs Against Gravity. Będzie także, bo to dziś właśnie, już mówiliśmy przed południem, Światowy Dzień Sztuki, dzień urodzin Leonarda da Vinci. A to nie wszystkie atrakcje w naszej audycji. Trójka do trzeciej. Mówiłem, że bardzo filmowo. Za chwilę zapowiemy Międzynarodowy Festiwal Filmowy o totalitaryzmach. Oops.

20 minut po godzinie 12. Przed chwilą Kings of Leon i Echoing, tak właśnie, echo i to echo będzie nam towarzyszyło przez najbliższe dni. Ponad 20 filmów z całego świata, także warsztaty, debaty i spotkania z twórcami składają się na program rozpoczętego dziś w sieci drugiego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego o Totalitaryzmach Echa Katynia. Z Karolem Litwinem, koordynatorem festiwalu z Biura Edukacji Narodowej IPN, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Czy filmy z festiwalu Echa Katynia są już dostępne? Tak, filmy z Międzynarodowego Festiwalu Filmowego o Totalitaryzmach Echa Katynia są już dostępne. Dostępne są w dniach 15-18 kwietnia na naszej platformie festiwalowej. To rzeczywiście festiwal międzynarodowy, bo w programie ponad 20 filmów z całego świata. Tak, mamy w tym roku 20 filmów, 3 kategorie filmowe, w tym dwie konkursowe, czyli filmy pełnometrażowe i filmy krótko- i średniometrażowe oraz pozakonkursowa, to są premiery Instytutu Pamięci Narodowej. Filmy z całego świata. Bardzo ciekawym wątkiem jest to, że w tym konkursie pełnometrażowym znalazły się aż 3 filmy z Łotwy. Bardzo dobre filmy, które szczerze mogę polecić wszystkim widzom. A jeśli chodzi o jakieś polskie premierowe tytuły, czy są takie, które szczególnie by pan polecał? Nie jest to premierowy, aczkolwiek wielokrotnie nagradzany film Tomasza Wolskiego Zwyczajny Kraj w filmach pełnometrażowych. W tych krótszych formach mamy premierowy pokaz filmu Opowieść o miłości. Też bardzo ciekawy film, bardzo fajnie zrobiony jest to pomieszanie takiej notacji filmowej ze świadkiem historii z animacją. Z oczywistych względów festiwal odbywa się w tym roku online. Jaka jest dostępność do wszystkich filmów? Gdzie ich szukać? Festiwal w tym roku ze względów na pandemię odbywa się całkowicie w wersji online. Wszystkiego można dowiedzieć się na stronie totalitaryzmy.pl. Tam można zobaczyć trailery filmów, można zobaczyć plakaty, przeczytać krótkie opisy, a także zarezerwować seans. Zostaniemy przekierowani na platformę festiwalową. Na stronie są też informacje o debatach, które odbywają się w ramach festiwalu, o warsztatach, bo też mamy warsztaty dla amatorów. No właśnie, to są... Mamy warsztaty dla twórców. To są właśnie te wydarzenia towarzyszące, tak? Tak, wydarzenia towarzyszące. Oprócz tego jeszcze to nie ma na stronie informacji, ale mamy też spotkania z twórcami. Właśnie o 11 dzisiaj zaczęło się pierwsze spotkanie z reżyserką filmu Moja ulubiona wojna. To właśnie jest animacja z Łotwy, również nagradzana na festiwalach. Więcej informacji o spotkaniach z twórcami filmów można znaleźć na fanpage'u Instytutu Pamięci Narodowej. Wszystkie te filmy są dostępne w czasie trwania festiwalu od początku do końca, czyli od dzisiaj do niedzieli, tak? Tak, filmy są dostępne od dzisiaj do niedzieli do północy. Po pobraniu kodu mamy 48 godzin na obejrzenie filmu. Z Karolem Litwinem, koordynatorem festiwalu Echa Katynia, rozmawiał Ryszard Jaźwiński, a za niecałe pół godziny o innym ważnym wydarzeniu filmowym. Zachęcam do pozostania z nami. Every breath you take, every move you make, every bound you break, every step you take, I'll be watching you. Every single day, every word you say, every game you play, every night you stay, I'll be watching you. Oh, can you see, you're alone to me, how my poor heart aches with every step. Every move you make, every bow you break, every smile you fake, every claim you stake, I've been watching you. Since you've gone, I've been lost without a trace. I dream at night, I can only see your face. I look around, every bow you break, every smile you fake, every claim you stake, I've been watching you. Every smile you fake, every claim you stake, I've been watching you. Jeszcze sygnał od Państwa a propos przenoszenia świata do wirtualnej rzeczywistości, między innymi sygnał od naszego słuchacza. Być może to pod dzisiejszych solenizantów czy jubilatów, a miłość no właśnie w tej wirtualnej rzeczywistości. Bardzo dziękuję za spostrzeżenia. 71335 SMS-owo, mailowo trójka do trzeciej małpa polskieradio.pl. Program trzeci. Together we cry. streets, 'cause she's my companion. I walk through the hills, 'cause she knows who I am. She sees my good deeds and she kisses the wind. Well, I never worried, now that is a za 27 minut będzie 13. Urodziny Leonarda, w które od 9 lat obchodzimy Światowy Dzień Sztuki UNESCO, w rodzinnej miejscowości geniusza Vinci świętowane są od ponad pół wieku. We Włoszech to Dzień Leonarda. W ubiegłym roku uroczystości odwołano oczywiście z powodu pandemii, a tegoroczne obchody właśnie się zaczęły. Będą trwać przez 3 dni, głównie, ale nie tylko w internecie. Z ojczyzny Leonarda da Vinci relacjonuje nasz włoski korespondent Piotr Kowalczuk. Impreza wystartowała wczoraj wieczorem na scenie pustego teatru w Vinci. Od refleksji nad związkami sztuki z nauką w eklektycznej twórczości Leonarda. Mówiła o tym dyrektorka Muzeum i Biblioteki Leonarda, pani profesor Roberta Barsanti. Leonardo łączy w sobie te dwa tak różne dziś światy. One się w nim łączą i uzupełniają. Początkowo interesował się nauką, na ile było mu to potrzebne jako malarzowi, ale potem poszedło wiele, wiele dalej. Ben presto per andare molto oltre. Następnie połączono się z Genewą, gdzie mieszka światowej sławy fizyk Antonino Cicchicco. Ma 91 lat, a jako filozof nauki zajmował się również fenomenem Leonarda. La scienza ha corroborato ciò che... Nauka potwierdziła wszystko to, co Leonardo potrafił sobie wyobrazić. Ten wielki człowiek wiedział, jak przy opisywaniu i analizie stawić czoło niesłychanej złożoności wszystkiego, co istnieje. nella descrizione di tutto ciò che esiste. Ale obchody na dobre rozpoczynają się dziś. Można je śledzić na stronie internetowej głównego organizatora Stowarzyszenia Proloco Vinci. W programie szereg przygotowanych filmów i wywiadów, pokaz teatralizacji najsłynniejszych obrazów Leonarda, wystawy, instalacje, dyskusje o wpływie Leonarda na kształt naszego dzisiejszego świata, a też o tym, co łączy go z Dantem. Uroczystości zakończą się w piątek uroczystą mszą w kościele Świętego Krzyża, gdzie do dziś stoi chrzcielnica, w której ochrzczono Leonarda. Natomiast telewizja publiczna RAI uczciła rok Leonarda da Vinci, rozpoczynając realizację 4-odcinkowego fabularyzowanego filmu Leonardo za 30 milionów dolarów. Właśnie został ukończony i rozpoczęto emisję. Odcinki gromadzą przed ekranami średnio 8 milionów widzów. Obsada jest międzynarodowa. W roli Leonarda irlandzki aktor Aidan Turner. Tu sei Leonardo da Vinci? Sì, messere. Soltanto l'arte sa prendere la pena e la sofferenza della vita e trasformarla in bellezza. Tylko sztuka, znająca udręki i cierpienia życia, potrafi je przemienić w piękno. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. No i mamy Binge Watching. To było do przewidzenia, że także wielki człowiek renesansu zostanie bohaterem serialu. Dziś kilkukrotnie o tym mówiliśmy, także w audycji porannej, ale Światowy Dzień Sztuki będziemy świętować także w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki. Przed 16:00 zastanowimy się na przykład, czy sztuka, zwłaszcza ta, która nas otacza, tak po prostu jest nam potrzebna. Kiedy wieje, jak zatańczyć, gdy się pali grunt, dziki wschód. Walczę, by przez chwilę poczuć siebie. Walnij mnie w głowę, gdzie jest skrót. Padam i już wiem, że ty gasisz we mnie wojny i przykładasz lód. Bierzesz mnie za rękę, gdy porywam nurt. I możemy milczeć, tak normalnie milczeć, jak poranny śnieg, jak biały dym, aż ukoi. Normalnie milczeć, jak poranny śnieg, jak biały dym, aż ukoi. Powiedz, skąd u ciebie taki spokój, gdy zapałkę znów ci gasi deszcz, tak naraz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę. Ratuj, nie wiem jak omijać czerń, przeżyć dzień. Gasisz we mnie wojny i przykładasz lód. Bierzesz mnie za rękę, gdy porywa nur. 20 minut pozostało do godziny 13. Najświeższe informacje kulturalne, ale nie tylko, także te personalne, bo i o takich również mówimy. Michał Walczak będzie nowym dyrektorem Teatru Rampa na Targówku. Komisja konkursowa bezwzględną większością głosów poparła jego kandydaturę, a nowy dyrektor obejmie stanowisko 1 września. Z pewnością do repertuaru między innymi Teatru Rampa na Targówku, ale także pozostałych placówek. Szczególnie w tym czasie ważnym, pandemicznym dla pozostałych odbiorców sztuki, w dniu sztuki właśnie jeszcze będziemy wracać. Gitarki? No i o gitarki państwo proszą. Miles Kennedy, ale nie tylko. Program Trzeci Polskiego Radia. Baby, you're fine on the way. wiem, że nie tylko Miles Kennedy. Ach, takie wycinanki gitarowe lubimy najbardziej. Tylko ciii, proszę mnie nie zdradzić. Za 13:13. Fajny film. Już niewiele ponad miesiąc pozostało do rozpoczęcia 18. edycji festiwalu The Oxygen's Gravity. Tymczasem organizatorzy ogłaszają kolejne, nowe sekcje wydarzenia, licząc, że pod koniec maja będą znowu mogli zaprosić swoich widzów do kina. Z Mateuszem Górą, selekcjonerem festiwalowym, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Sytuacja z kinami, a więc i z festiwalami, na razie się nie zmienia, no ale rozumiem, że organizatorzy tego festiwalu wciąż mają nadzieję, że pod koniec maja wszystko już się uda przeprowadzić, w związku z tym przygotowania, rozumiem, trwają. Zdecydowanie jesteśmy optymistami, jeżeli chodzi o sytuację w maju. Mamy nadzieję, że kina wrócą i wrócą do takiego stanu, w jakim w zeszłym roku organizowaliśmy festiwal, czyli przynajmniej do tych ograniczeń 50% sali, co dla nas jest już okazją do tego, żeby festiwal w kinach przeprowadzić, a potem, żeby przenieść się na pozostałą część festiwalu w części online, już do wirtualnej rzeczywistości. I w związku z tym ogłaszacie też kolejne sekcje tegorocznego festiwalu. Są wśród nich zupełnie nowe pomysły i powiedzmy o kolejnych dwóch. W tym roku będziemy mieli parę nowych sekcji, natomiast rzeczywiście ostatnio skupiliśmy się na komunikowaniu takich dwóch, które pozornie mogą wydawać się dość odległe, ale w gruncie rzeczy są w jakiś sposób powiązane i są to sekcje Oblicza Ameryki Łacińskiej. To jest takie spojrzenie, które wynika z naszej obserwacji tego, co działo się na festiwalach w tym roku, że rzeczywiście coraz więcej twórców dokumentalnych skupia się na Ameryce Łacińskiej w bardzo ciekawych filmach, pokazuje, jak wygląda sytuacja w tamtym regionie świata. I druga sekcja, Alfabet Protestu, która z kolei opowiada o tym, w jaki sposób walczymy o rzeczy, w które wierzymy. To są młodzi bohaterowie, którzy chcą zmieniać świat. Ameryka Łacińska, czy szerzej może też Ameryka Południowa, to jest ten kontynent, któremu się w tym roku będziecie przyglądać najbardziej? Mamy bardzo dużo filmów związanych także ze Stanami Zjednoczonymi, ale rzeczywiście o wiele więcej i o wiele ciekawszych historii, także takich, które znajdą się w konkursie głównym, więc bardzo przez nas cenionych, dotyczy Ameryki Łacińskiej, no i dlatego zdecydowaliśmy, że warto taką sekcję wyodrębnić. Spojrzymy na bardzo różne kraje regionu, zarówno na Meksyk, jak i na Paragwaj. Zobaczymy też, co dzieje się obecnie w Wenezueli, która przechodzi przez bardzo ciężki kryzys. Właściwie to państwo chwieje się w posadach. Więc wycieczki nasze i w jednej, i w drugiej sekcji będą bardzo zróżnicowane. Będą dotyczyły wielu tematów, wielu miejsc i myślę, że bardzo dobrze w jakiś sposób też pozwolą nam wyjrzeć trochę z tej smutnej, chyba pandemicznej trochę rzeczywistości, w której musimy się znajdować na różne miejsca świata i na różne problemy, z którymi zmagają się ludzie po drugiej stronie globu. Zapowiada się ciekawie, przypomnijmy, w związku z tym też ten troszeczkę inny niż zwykle, bo nieco późniejszy termin tegorocznego festiwalu. Termin tegorocznego festiwalu jest troszeczkę wcześniejszy niż zeszłorocznego wrześniowego, natomiast rzeczywiście troszeczkę późniejszy niż to, do czego przyzwyczailiśmy widzów przez te 17 już lat, w tym roku 18 pełnoletnia edycja. W tym roku odbędziemy się od 21 maja do 30 maja w 7 miastach polskich kinach, a od 3 czerwca do 20 czerwca potrwa część online. No to tylko pozostaje mi trzymać kciuki za to, by rzeczywiście w tej pełnej formule festiwal mógł się w tym roku odbyć. Dzięki wielkie. A z pewnością do tego tematu będziemy wracać na trójkowej antenie. Z Mateuszem Górą z festiwalu The Oxygen z Gravity rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Flashlights and explode.